نیکی ہم دیتا ہے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، ایسا انسان یقیناً سعادت مند ہے۔ اور اس کے بالمقابل اب یہ بے ادب، نافرمان اور نالائق اولاد، یہ شقی انسان، بدبخت انسان، سب سے پہلے ایمان سے محرومی کی بات، قیامت کو برحق نہیں مانتا، اور پھر ماں باپ ایماندار ہیں، وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، لیکن ان سے بیزاری کا اعلان کرتا اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، حق اللہ کا حق بھی نہ مانا اور انسانوں میں سے ماں باپ کی بھی نافرمانی کی، جو کہ ٹھیک بات اس کو بتلا رہے ہیں، اور اس کو ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ وہ ایمان قبول کر لے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں تم سے، تمہاری بات کو میں نہیں تسلیم کرتا، اور خطاب بھی نہایت گستاخی سے کرتا ہے، افل لکما، میں بیزار ہوں تم سے، تف ہے تمہارے لیے، تم کیسی بات مجھ کو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا اور باس بعد الموت واقعہ ہوگی۔ خطاب بھی ماں باپ سے نہایت ہی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر ایمان سے بھی محروم ہے، یعنی قیامت کو بھی برحق نہیں مانتا اور ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتا، اور پھر یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ آتے ہوئے تو نہیں دیکھا، میں کیسے مان سکتا ہوں۔ اور پھر ماں باپ دونوں ایک طرف یستغیثان اللہ، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ خدا اس کو نیکی کی توفیق دے، ایک طرف تو اللہ تعالی کے سامنے وہ فریاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس نافرمان اور اس شقی بیٹے کو سمجھاتے ہیں، ویلکا، افسوس ہے تمہارے لیے، ستیہ ناس ہو تمہارا، تم کیوں کفر کرتے ہو، آمن ایمان لاؤ خدا کی وحدانیت پر اور قیامت کے برحق ہونے پر۔ وہ ساتھ یہ دعوت بھی دے رہے ہیں ایمان کی کہ ایمان قبول کر لے اور سعادت مندوں میں شمار ہو جائے، اور ان وعد اللہ حق، ان وہ سمجھاتے ہیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ ضرور ہو کر رہے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جزائے عمل اور محاسبہ ضرور پیش ہوگا، اور یہ واقعہ ہوگا، یہ برحق ہے۔ تو وہ شخص سن کر کہتا ہے معاذ اللہ اساطیر الاولی، یہ پہلے لوگوں کے کیسے کہانیاں سٹوریاں ہیں، یہ میں اس کو نہیں تسلیم کرتا اور نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اور انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ باس بعد الموت کا منکر ہے، اور اس بات کو وہ کسے کہانیوں سے تعبیر کرتا، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوا، بعض دوسری زبانوں کے الفاظ بھی، سجیل فارسی زبان کا لفظ عربی میں استعمال ہوا، تو نور یہ بھی دوسری زبانوں کا لفظ خود عربی میں بھی استعمال ہوا، یہ اساطیر کا لفظ بھی اسی طریقے سے یونانی زبان کا یہ عربی زبان میں استعمال ہوا، میزان، قسطاس، اس قسم کے اور بھی الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور پھر عربی زبان کے اندر بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو کسے کہانی ہے، پہلے بھی لوگ ایسا کہتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ وہ شخص ماں باپ کو کے ساتھ کیسا خطاب کرتا ہے، نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے ان کی بات کو ٹھکراتا ہے، اور باس بعد الموت کا انکار کرتا ہے، ایمان سے وہ محروم ہے، قیامت کے عقیدے کو وہ نہیں مانتا، اور قیامت کے بارے میں جو اس کو بات بتلائی جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ کسے کہانی ہے، میں ان کو ماننے کے لیے نہیں تیار، تسلیم نہیں کرتا۔ سو فرمایا کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہی لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی خدا کے عذاب کی بات، کہ یہ لوگ مستحق عذاب ہیں، اور چونکہ یہ ایمان سے محروم ہیں اور تعصب اور عناد میں مبتلا ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے، ماں باپ کے بے ادب اور گستاخ ہیں، ایمان کی دعوت کو یہ سختی کے ساتھ اور بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ ٹھکراتے ہیں، سو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یہ عذاب کے مستحق ہیں، اور یہ ان قوموں میں اور ان فرقوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، جو کہ خدا کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، اور جو قیامت اور بعد الموت کا انکار کرنے والے تھے، یہ بھی ان میں شامل ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے ہوں، یہ انہی گروہوں میں یہ شامل ہیں، اور یہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، انہم کانوا خاسرین، یہ یقیناً نقصان اٹھانے والے لوگ، یہ شقی اور بدبخت لوگ ہیں، اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین خسارہ اور گھاٹا پانے والے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایک نہایت ہی قیمتی پونجی عطا فرمائی تھی، کہ اس کو یہ لگا کر اور یہ ایمان اور نیکی کا سامان خرید لیتے تو ابدی فلاح حاصل ہو جاتی. اللہ تعالی نے ان لوگوں کو نہایت ہی قیمتی پونجی عطا فرمائی تھی، اور وہ زندگی تھی، یہ زندگی اور عمر نہایت قیمتی پونجی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہر شخص کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ صحت تندرستی، یہ بھی نہایت ہی قیمتی پونجی ہے جو انسان کو ملتی ہے، کیونکہ اگر زندگی اور صحت نہ ہو، صحت انسان کے بنیادی حقوق میں داخل ہے، بیسک رائٹس میں سے ہے، یہ اگر صحت نہ ہو تو نہ انسان عبادت کر سکتا ہے اور نہ محنت مشقت کر سکتا ہے، تو اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی، اور زندگی اور عمر بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ عقل بھی عطا فرمائی، یہ تینوں چیزیں عطا فرما کر، عقل بھی ایک نہایت ہی قیمتی جوہر ہے جو انسانوں کو عطا ہوتا، جس کی وجہ سے انسان مکلف ہوتے ہیں اور قانون کے پابند ہوتے ہیں، اللہ نے یہ چیزیں دے کر انسان کو دنیا میں دی، جاؤ عمر بھی دی، صحت بھی دی، اور عقل بھی دی، ان اس پونجی کو استعمال کرو اور ایمان اور نیکی کی دولت حاصل کرو، تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے ہمیشہ کے لیے. سو ان لوگوں نے اس عمر کی بھی کوئی قدر نہ کی، اور صحت کی بھی کوئی قدر نہ کی جو صحت اللہ نے دی تھی، اور اس عقل کو بھی صحیح استعمال نہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کافر لوگ جو ہیں یہ بے عقل ہیں، عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. جو شخص عقل کو صحیح استعمال کرے گا وہ اللہ کی وحدانیت تک پہنچے گا، اور وہ ایمان کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ جو فطرت اور نیچر میں داخل ہے چیز، اس کی طرف جائے گا. کفر اور شرک اور معاصی اور گناہ یہ تو غلط چیزیں ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ یہ نافرمان انسان جس نے ماں باپ کی بات کو بھی ٹھکرا دیا، حقوق العباد بھی ادا نہ کیے، حقوق اللہ بھی، اور ایمان کی دولت سے خالی رہا، اپنی عمر، صحت اور اپنی عقل کو بھی برباد کیا، تو ہمیشہ کے خسارے میں مبتلا ہوئی. یہ جو فرمایا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ تشریح کیا ہے کہ سعادت مند انسان کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہیں، وہ یقیناً سعادت مندوں میں سر فہرست ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ بلغ اربعین، 40 سال کے قریب جب پہنچے تھے تو وہ ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تھی تو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، تو ابو بکر صدیق اس وقت 38 سال کے تھے، 2 سال حضور سے عمر میں کم تھے، تو وہ پہلے دن ہی ایمان قبول کیا تھا انہوں نے، اور پھر 40 سال کی عمر میں ایمان کی دولت حاصل ہوئی اور نیکی کے کام انجام دیے، اور پھر ان کے ماں باپ جو تھے وہ بھی ایسے تھے حضرت ابو بکر صدیق کہ وہ سعادت مند تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہے کہ آپ کے خاندان کے 4 پشتیں حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر تو پہلے دن ایمان لائے، اور ان کی والدہ جو تھی ام الخیر وہ بھی ایماندار، حضور پر ایمان لائے، اور فتح مکہ والے دن ان کے والد ابو قحافہ عثمان ابو قحافہ بھی ایمان لائے، بوڑھے تھے بہت ضعیف، اور حضرت ابو بکر کی بیوی ام رومان وہ بھی ایمان لائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ اور عبد الرحمن کی والدہ یہ بھی ایماندار تھی، اور عبد الرحمن بھی اور ان کے بھائی بھی وہ ایماندار تھے، اور عبد الرحمن کا بیٹا ابو عتیق بھی حضور کا صحابی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں کہ جن کی 4 پشتیں حضور کی صحابی ہوں، ابو بکر بھی، ان کے والد بھی، ان کا بیٹا بھی، ان کا پوتا بھی ابو عتیق بھی حضور کے صحابی تھے۔ اللہ نے یہ شرف خاص اس خاندان کو عطا فرمایا، یہ سعادت مندوں کی مثال میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور شقی اور بدبخت وہ لوگ جو ایمان قبول نہیں کرتے اور ایمان کی مخالفت کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اگر ماں باپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اس کو ٹھکراتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ شقی ہیں، یہ شقاوت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھائیں۔ تو اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، انسانوں کے دونوں گروہوں کے اوصاف بیان فرما دیے، آگے مجموعی طور پر فرمایا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ، ہر شخص یا ہر فرقے کے لیے درجات ہیں، یہ عبارت میں تخفیف ہوتی ہے، محمد ابن ابوبکر ابن عبد القادر رازی کہتے ہیں ہر ایک کے لیے درجاتن، اور دوسری بات بھی ساتھ ہے، درجات تو ہوتے ہیں آل ایمان کے لیے جو ایمان قبول کرتے ہیں خدا کی توحید، اور اس کے بعد پھر نیکی انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ درجات ہوتے ہیں، اور جو نافرمانی اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے درکات ہوتے ہیں۔ لِکُلِّن دَرَجَاتٌ وَلِکُلِّن دَرَکَاتٌ، یہ درجاتن سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، دوسری اس کو ذکر نہیں کیا جاتا عبارت کے اندر، لیکن مفہوم یہی ہوتا ہے، ہر نیکی والے کے لیے الگ درجہ ہے، کیونکہ نیکی میں اور تفاوت ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا کوئی اوسط کوئی ادنا، اسی طریقے سے برائی کے لیے کفر میں کوئی بہت بڑا ہوا ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، تو یہ درکات بھی اسی طرح ہوں گے، جہنم میں داخل ہونا اور اس میں سزا پانا، اس کے بھی مختلف مراتب ہوں گے، مختلف یعنی درجے ہوں گے، جس سے وہ انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق دو چار ہوں گے. ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی, کسی کو حد سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی, کسی دوسرے کے عمل کی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی. اور جو اس کا عمل ہے, جو اس کا کردار ہے, اس کے مطابق ہر انسان کو بدلہ ملے گا. یہ درجات کا حساب بھی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. دنیا میں بھی تم تفاوت دیکھتے ہو, سارے انسان یکساں نظر نہیں آتے, نہ کام یکساں ہیں, نہ ذہانتیں یکساں ہیں, نہ محنتیں. اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی درجات اور تفاوت ہوگا. جیسا کہ تفاوت دنیا میں نظر آتا ہے, ایسا ہی آخرت میں تو بہت بڑا تفاوت ہوگا درجات اور اعمال کے اعتبار سے. ادھر نافرمان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا وہ یوم یورض الذین کفروا علی النار, اس دن کو اپنے دھیان میں لاؤ جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ دوزخ کی آگ پر. اور ان سے کہا جائے گا اذهب تم طیباتکم, تم نے ضائع کر دیے ہیں, کھا اڑا لیا ہے اپنی پاک چیزوں کو, اپنے مزے کی چیزوں کو اپنی دنیا کی زندگی میں, اور تم نے برت لیا ہے ان کو, واستمتع تم بہا, فائدہ اٹھا لیا. کافروں کو جو ان کے مزے اور لطف کی باتیں تھی, چیزیں تھی, اور اگر ان کے اعمال بھی کچھ اچھے تھے, کیونکہ کافر لوگ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں, رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں, پبلک ورکس کی بہت سی باتیں کرتے ہیں, مشرک لوگ بھی, کافر لوگ بھی, بدعقیدہ لوگ بھی, تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا. چنانچہ مسلم شریف کی صحیح حدیث کے اندر ہے کہ ہر کافر کو اس کے جو نیک کام ہوتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا, یا صحت کے اعتبار سے, یا مال و دولت کے اعتبار سے, یا عہدے اور کسی اعتبار سے, بہرحال ان کو ان کے اعمال کا بدلہ وہاں چکا دیا جاتا. آخرت میں چونکہ جو لوگ ایمان سے خالی ہوں گے وہ نیکی سے محروم ہوں گے, بنیاد نہیں ہوگی, اور اس واسطے وہ محروم ہوں گے آخرت میں, برخلاف اس کے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیکی کی بدولت دنیا میں بھی دیتا ہے, لیکن پورا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا. مکمل ہر ہر چیز کی, یعنی ہر نیکی ذرے ذرے کا بدلہ مکمل طور پر وہ قیامت میں نصیب ہوگا. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے یہ فرمائے گا تم نے تو اپنے مزے کی چیزیں دنیا میں ہی برت لی ہے, ختم کر دی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور کے سامنے عرض کیا کہ حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں توسو پیدا فرمائے, توسو پیدا یعنی زیادہ فراوانی سے ان کو مال و دولت اور آرام اور آسائش زیب و زینت کی چیزیں نصیب ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے عمر ابن الخطاب, کیا تمہیں کچھ تردد ہے؟ حضرت عمر نے مثال بھی بیان کی, جیسا کہ یہ روم اور فارس والے لوگ ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم لا یعبدون اللہ, لیکن بڑی توسع ہے ان کے لیے ہر چیز. اور آپ اور آپ کے پیروکار تو خدا کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, ان پر بھی توسو ہو. اب ہمارا تم شک میں ہو اس سلسلے میں, اے ابن الخطاب تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ, اور آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے کہا جائے گا کہ اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے تو اپنے مزے اور لطف کی چیزیں سب برت لی ہیں دنیا کی زندگی, تم خالی ہو. آج فرمایا آل ایمان کے لیے یہ چیزیں آخرت میں محفوظ, اور کافروں کو خدا تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے اس آیت مبارکہ سے زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آل ایمان کو جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیز یعنی ملتی ہے کہ ان کے اندر زہد تھا. زہد کا معنی دنیا کے اندر بے رغبتی، ترک دنیا نہیں، اور نعمتوں کے استعمال میں تقلیل کرنا، تقلیل کرنا اور تعیش کی زندگی کو نہ اختیار کرنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن کی طرف روانہ کیا اور ساتھ نصیحت فرمائی کہ ان عباد اللہ علیہ سب المتنعمین، یاد رکھو بھائی اللہ کے بندے وہ عیش و عشرت میں نہیں مبتلا ہوا کرتے. زہد کا اشارہ ملتا ہے کہ حتی الامکان تعیش کی زندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھو، ورنہ محرومی کا بھی خطرہ ہے کہ آخرت میں محرومی نہ ہو. زیادہ توسو اچھا نہیں ہے، اگرچہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، زیب و زینت کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں بندوں کے لیے کس نے حرام قرار دی؟ حرام نہیں. اور پاکیزہ چیزیں جو رزق کی ہیں، روزی کی ہیں، وہ بھی اللہ نے حرام نہیں قرار دی. لیکن ایسا توسو اختیار کرنا کہ جس سے انسان آخرت کو بھول جائے اور ادھر کیا سامان نہ کر سکے، یقیناً محرومی ہوگی. تو زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تعیش کی زندگی اچھی نہیں ہے. حتی الامکان سادگی اختیار کرنی چاہیے. البزازت من الایمان، سادگی ایمان کا جز ہے. اور مانا من المتکلفین، تکلف کی بات نہیں کرنی چاہیے. انہی کے توسو والی چیزیں حرام تو نہیں ہیں، بشرطے کہ وہ آخرت سے انسان کو اور دین سے علیحدہ کرنے والی نہ ہو. وہ اچھا لباس، اچھی خوراک، یا اچھا مکان، یا اچھی سواری، یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایسا انہماک کہ آخرت کو بھول جائے آدمی، یقیناً آخرت میں محرومی کی بات بنے گی. اس واسطے صحابہ کرام گریز کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو بڑے دولت مند صحابی تھے، جتنی اللہ نے دولت دی تھی اتنی اللہ کے راستے پہ خرچ بھی کرتے تھے. ایک دفعہ مرغ کا گوشت اور اعلی قسم کا کھانا سامنے ان کے آیا، ساتھی ساتھ موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کا اس وقت دھیان ان کو آ گیا کہ جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے. وہ ایسی تنگی کا زمانہ تھا کہ بڑے بڑے مرتبے کے لوگ، حضرت حمزہ، حضرت عمیر، بڑے بڑے مرتبے کے لوگ، ان کو کفن تک نصیب نہیں ہوا. ان کے پاؤں پر گھاس ڈال کر ان کو قبر میں دفن کیا گیا. کپڑے اتنے کم تھے کہ صرف منہ پر ہی ٹکڑا آ سکتا. تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، روتے روتے وہ کھانا اٹھا دیا، نہیں کھایا، اور یہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کل کہیں یہ منظر ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کہ تم تو دنیا میں اپنے لطف کی چیزیں اڑا چکے ہو، کہیں اس زد میں نہ آ جائیں. اس درد میں تو یقیناً نہیں آ سکتے، لیکن یہ شدید درجے کا احساس، اسی کو زہد کہا جاتا ہے، اور یہی تقوی کی بات ہے، پرہیزگاری کی بات ہے. اگر یہ اس کا کھانا ناجائز تو نہیں ہے، جائز ہے، چیز اللہ نے حلال طیب قرار دی ہے، جائز ذرائع سے کمائی ہوئی ہے، لیکن زہد بہرحال دوسری بات میں تھا. اس کا حضرت عمر کی زندگی میں، حضرت علی، حضرت ابو بکر، عشرہ مبشرہ، دولت مند یا غیر دولت مند، سب کی زندگی میں زہد ملتا ہے، اور یہ بے رغبتی دنیا سے ملتی ہے. تو یہی مطلوب ہے کہ کے تعیش کے اندر مبتلا ہو کر انسان آخرت سے بالکل غافل نہ ہو جائے اور وہاں محرومی کا سلسلہ سامنے نہ آئے. تو فرمایا کہ کافروں سے تو یہ کہا جائے گا کہ آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا. ذلت ناک اس لیے ایک تو آگ، دوسرا ساتھ ملامت، زجر، لعنت اور بٹکار.